الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة کی مسألة جهاد في سبيل الله 177 نا شروع شوا وباقي كدري بابو اول باب پدیو آیات کیو 177 کی چغیت تحذیب الاخلاق ویلش ناغی کی لس خبری بیان کلی پینزاغ چپاغی سرا اصلاح دا عقیدی رازی پینز خبری دا ایمان او پینزاغ چغیت سرا اصلاح دا عمل رازی دا اول بابو تحذیب الاخلاق دویم باب کې سلور مسلې وي اوله مسله د قصاص په سبيل الله لپاره د امن دراتلو په ملک کې دویم مسله د وصیت د مال ولي قصاص کې به بدن ته امن حاصل شي او وصیت کې به مال ته امن حاصل شي نظریما ذکر کئی مسئلہ دا سام چی جہاد کی بیر ضرورت دا دیدے چی بندہ لوگی تندی تا پٹینگی او کلکی ناغا پا سام سر کی گی ردی سام سر روجی سر دا بندہ نفس مضبوط شی او ہر سخت تا تیاری برداشت کولی شي. مسئلہ صوم یہ ذکر کا مبصل چیغی کی داول نہ ترخیر پوری فضائل دی تروجی فضیلت ادا سے اریو فضیلت کی ترغیبم دے زکدہ پر نفس باندھ گرانا وا لوگا تندتے رولا امساک کل ودې کله ډېر فضیلتونه بیان کړل چې خلق باندې آسان شي. یا ایو الذین آمنو ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی تاسو باندې روزی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم سنگا چه فرز کلشوی پاقی قومنو چه مخکستا سنو نمدارکوی علی الانبیائی والامم پا پیغمبرانم فرز شوی پا امتنم فرز شوی من لدن آدم الى عهدکم آغا دا آدم علیہ السلام نیچرا واخلی تردی زمانے پورے پٹول باندھ روزہ فرسی ہوا فہو عبادت قدیمت نویدار پخوانے عبادت تھا ہاں دورہ چی کما کو تبا تشبیح پٹول امور کے ندا فرضیت کے دا چداغی قوم روزو وزان سو حیثیت ہو د وختونو د غزي د خوراکونو او د نور شرطونو او زمونږ د دې بزان دی تشبيه صرف په فرضیت کې دا چې فرض پاغیم او په تاسوم دا نور طریقه ورسو به جدا جداي نو دا یو فضیلت شو چې کتبه علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چی واضح نه نولی تاسو باندې ګران شو او دویم لعلکم تتقون در دې لپاره دا چې بچی د ډیرو ګناهونو نه چې روزي پوجې انسان د ډیرو ګناهونو نه بچی ولی نفس کمزور شي ناغم غږ نشي کولی شیطانان خو الله تړلی په زنجیرونو دارو یوجلو کوټي په خیر خیریت سره وځي کنه. دریم ایام معدودات الله وی صدور شي نه د خو یوسور وځي کنه د شمار 1 2 3 شمار سکال نه دی نور سره ایام معدودات منصوب دی بنا بر مفعول به فيه ظرف دی کنه ازل کې فی ایام معلومات روزی دی دشمار نسلورم پزیلت تیو گورا فمن کانا منکم مریضا اغسو کچوی پتاسو کی بیمار سمر بیماری فی قال ابو حنیفا و اصحابه رحمهم اللہ تعالی چیزا خافا ان تزداد عینو وجعن چیو بنده ده دین یریگی چسترگا می خوک ده وکا روجه نیسا منو زیاده بشی ننزی نیسی یا یریگی دینا چی لگا لگا تبا مشتا وکا جره روجه نیسا منو دیره بشی ننزی نیسی افتارا او علا سفرن یا په سفر باندې چې دام یو عذر دی مرض عذرو سفرم یو عذر دی نو روجه دی اخری فعدت من ایام اخر نو لازم دی په دې باندې چشمار بکی زنور اور وزنا فعدت مبتدا دا خبر نشتا فعليه مقدم دي فضل لازم دي چشمار بکی زنور اور وزنا چکلوی خړیخه ناغ مار بو ته معلومینو آ وک او پنزم فضیلت قال الذين يطيقونه فدیتن طعام مسکین پنزم علا سفرن دا جدا جدا دی مرز زان لعوذر دے سفر زان لعوذر دے نداش پگم فضیلت تیوالاللزین اتویقونو فدیتن او پاگا کسان باندی یو معنی چی طاقت نلری دروجین فدیت بور کئی فدیه سمره ده توام دیو مسکین یو مسکین مناول سارو ما خام پشمنی مالو ما خام دا فدیه ده یوی روجینو داوم یو آیات تی چی اگی پو منسوخاتو کشمار کلیو اویلیو چی پاول که دی اسلام پاول که حکم بل شانتیو چی اجازتو کچا سره مالو او غفی دیوار کولشوا نروجه بیننیوا مال بیوار کهو بس اجی چا سره مال نو نو آغا بروجه نیوا نو اختیارو پاول دی اسلام کی او بیا چه حکم نازل شروستو چه من شایده من کم شارف الیسوم نو بیا لازم شو دا حکم منسوخ شوی نو نو دی جواب دی چه نه منسوخ نه دا خو دا نور خلقو پا حق که دی اگا بوداگان ناری نیو که زنانی چه اگی روجه نشی نوی ناغی با فیدیه ورکی او اگی تا ماف دا بلکل نمخ که مریض و مسافر لرخصت ورکو چه تخو بینی سی پوست فی الحال تا تا عذر ده نو سمنی سا نور پسی اگا چه لرخصت ورکو چه پاگا رشتا ده نا چی عمری دمرا حد تر سیدلی یا مرضو چی اگا نشی نیوی دس منٹا پسو بس کی نبز اگی تدا حکم دی چی فیدیہ دی ورکی نو فاغا کسانو چی طاقت لری نو طاقت نلری یتویقون کی دا باب دا سدے چی دی که مانا دا سلب دا لا یتویقون دا باغی باندی لازم دا فیدیہ تو عمر کول مسکین تا یتویقونه شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ اگر درسن او باسی اگر یتویقونه کی ضمیر دی فدیی تراجی دے میں اعتراض جدا خو ازمان قبل الذکر را گئی فدیی رستو دا و ضمیر و تمخ کی راجی شو ناغوی دا فدیتون مبتدا دا او علی اللذین اتیقونه خبر دے تو پا حقیقت کے دا مخ کی دا کرن مبتدا مخ کی کرن پا خبر باندے کز لفظن ندن و رتبتن نزک زمیر وی راجی کی بسمانا پاگا کسانو چی طاقت لری دا فدیی نتو عام دا مسکن دے دا فطرانه د وړو کې اختر سرسایت نمرا دخلی پیچا سرمالی نابا دوڑو کی اختر صدقا سرسایه ورکی کنا اگر پا دی حمل کلی دا دا دا اگر پل نور مانا دا دا فمن تتو آخیرن وم فضیلتو اگر چاچ دیر دیر نیکی اکلا پا دی روجا کی دکه دا خو سمه میاشت کنه سیزن دی د عبادتونو د ثوابونو د اجرونو کبا دنی وی او کمالی وی ملزکه ترغیب ورکي چې چا په دې کې ډیر خیر او ډیر عمل وکو هو خیر الله بس دا ول ډیر پیدا منه دا ډیر جره ثواب به وشي اتم فضیلت وان تصومو خیر لکم دا روجینی ولستاو دا پار دیر فیده من دی اے مومنانو ان کنتم تعلمون کچرتا دا پوئیگے دے اغا چاہتا ہوئی چاہ دا روجین یریگی پچی روجی رازینو زان خلاسی نو بل پل الارش یخ ملکتا ویدل تا گرمی دا دیرہ نو روجہ خوننی سی پچیلتا تینا سوکتا پوسو کی نویزہ خو مسافر ما مسافر باندے خو روجہ نہیں داو بروتا انی سی نا نو اللہ رب العزت ویدہ سے مکاوا دی روجہ کی گورا دیر لوے خیر دیکھا دا غینا با محروم شی دی روجہ سر با اللہ استانا دی بدن دیر مرضونا دیر تکلیفونا دیر دردونا لری کی گورا نهم شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاش د رمضان هغه مبارک میاش ده چې نازل شوی دی په دې کې قران ریو معنا ده چې شروع یې شوی ده د نزول بدئ فيه نزول القران شروع شوی دا پدی که دا قرآن تک دی که اشپدا دا لیلت القدر او پاگی که قرآن نازل شوی دا شهر رمضان غیر منصرف دی علمیت و علف نون مزیدتان اکا عمران سلمان عثمان ندام آنا کی نازل شوی دا پدی که قرآن یعنی شورو یا شویدان ادوی مانا دا کی چی نازل شوید ازدی پا فضیلت کی قرآن قرآن دا دی سمرایتو ندی فضیلت کی راغلی دی خوا خدل لنناسی اغا قرآن چاگا ہدایت تی دا پار دا طول خلق و بینات من الہدا او دیر کارا حکام دی دا شریعتو والفرقان او فرق دے دا حق و باطل پمینز کی دا سمیاش لخا نه لسم فمن شهد منكم الشهر فليصمهم هغه څوک چې حاضر شه پتا ته کې میاش د رمضان ته مزید دی روزه ونیسي شهدا سمانا شهدا ذاتن او علمن که په خپل میاش ولیدا اومو او قبل چاولی دا او دته خپ یقین سره معلومه شو نوم فمن شهیده کی راضی خا چې چاو مون ته میاشي نه دې موجودو په کلی کې مسافر نو او اعلان شو د فلی اسمه دې ورو یونی سی خا نو فقها ذکر کوي چې په خپل لیدل یا د بل ناوریدل دا دواړه سبب دی اصل او بخاری باب تړلې دي چې لکل بلدت رؤيته د هر خار لپاره دا غی لیدل شرط دی چې هغه خار کې کوم خلق ویني په هغه روجه لازم شوه او د بل په هغه باندې روجه کوي لكل بلدة رؤيته ابي حديث نقل کړی چې ابن عباس رضی الله عنه هغه نبی صلی الله علیه وسلم ترسي چې ان البلاد اذا تباعدت خارون چې کله دیو بل ندير لري كتباعد الشام من الحجاز لکه د عربونو حجاز نه چې شام سمره لري دی پیاده دی او میاش مزل وکنه دور فاصله ده نو فل واجب علی اهل کل بلده ان تعمل علی رؤيته نو دغه څه د هر خار د پاره لازم دی چې غیب عمل کوي په خپل لیدو باندې دون رؤيته غیره حضبال پاغینا زمونگاو دا عرب و مینز کم دورا فاصله کنا سمرجی دا شام و دا عرب و مینز کدا نمونگا پا خپلو لی دو بانده رو جکو خوا دا سعودی پاغینا لکل بلدت رویتو ہو دی کنا خوا دقسی صحیح مسلم کې امدق قصر راضی باب تړلې شهدا منکم الشهر البارح یو لسم فضیلت به معات کو ومن کان مریضن هغه څوک چې بیمارو او علا سفرن یا سفر باندې او فائدت من ایام اخر او خولی د لازم دی په زبان شمار د نور ورځونه من ایام اخر دنور و روزنا فالفاظ و الفاظ کی دمرا سهولت ذکر کرده چه من ایام یویلده دیکھ اشاره دا چه تتابع پاکی شرط نده چه شروع ہے کہ نبیاء بے پر لپسینی سی نا یو رزونی سا نبلا منی سا بلو رزونی سا پینزو نیسانو بیار پسی وقفو کانو بولی او اخر کی ام اشاره دیتا دا چکار قسم روزی خوا اخر کده جمعی کده ووڑی کار سنگی لنڈی کوک دی خو استا قضا پک ادا کی ہی کنا دیده کم آت کو چمک کی حکم سخرا گئی کنا چفلی اصم ہو نو مسافر او مریضانو سره غم شو چې مونږ په کوم جوړ ختم کړو الله وی چې نه ستاسو حکم بحال لخوا دولسم یرید الله بكم اليسر الله دا اراده کوي چې تاسو باندې اسانتیا راولي په دین کې ولا یریدو بكم العسرا او اراده نه کوي چې تاسو باندې سختی وکړي په دین کې دا سوار لسم او پین لسم ولتکملوا العده ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دری علت بیان کړو د مخک دریو احکام سره تعلق دی ولتکملوا العده چې پوره کې شمار دروږي چې څوک روغ دی او صحیح دی نو هغه به شمار پوره کوي هغه باندې خدای لازم شو ولی تکبر الله علی ما هداکم او چې د الله لوی بیان کړي هغه طریقه چې تاسو ته هدایت کړی دی دا د مریض او د مسافر سره لګي چې هغه ته به الله رخصت ورکړي کنه ولعلکم تشکرون دا د شیخ فانی هغه چې فعل الذين يطيقونه اخذ الناس ته ذکر دی کوي بس چلاو ته پوره اجازه ورکه ها چې فدیه ورکوا هغه روجون اخلاص لعلکم تشکرون هغه بل الله ډیر شکریا ادا کوي ها خدا او لتکبروا شپارسم لعلکم تشکرون ولسم او تلسم دار اذا سالک عبادی انی فا انی قریب کلا چه تپوسو کستانا بندیان زما پا حق کی چه اللہ لری دے و کنیز دے دے تا تپوس ولی کئی زکر در روجی در فضیلت نا خبر شو نوی چه پدی که خمونگ نور سنکو بس تا اللہ ذکر فکر تا شکر دا وادا همونګه دا تپوس کو چې دا الله ذکر څنګه وکړو په جهر باندې او کنه په دامه دامه کمی کې ثواب دي نو زکه دا حکم راي ښا کله جستانه تپوس کی بندیان زما نو وای وتا فینی قریبم چې ځنی زیمه کنه قل یې په کومره نه وړه چې فقل انی قریب نه نه بیا خو پاسیل رازی کنخوا او ایو تا جد دیر نزدی ما تا چگه اونو آئے زمازی کرکوئے پا رو رو پا دم دم نلسم اجیب دعوت الدائی زادان ز قبلو ما سوال کون کی کل چه زمان سوال کئی خواه دا قبل ایدو دا پارس شرطو ندی ناغا بیانی فلی استجیبو لی دیدی ام زما دعوت قبول کی نزب دا دی دعوت قبول کم حبر دا بدل لکن اللہوی زوم دی تا احکام نازلو ما چی دا کوئے دا کوئے دا کوئے نو دیدی زما احکام قبول کی نزب ام سوال قبول کم مداری کوئی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِذَا دَعَوْتُهُمْ لِلْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ چې زه دې لکه دعوت ورکوم چې ایمان راوړې او تابعداري وکې نو دې زما سوال قبول کړي کما اجيبهم اذا دعوني څنګه چې زه دې سوال قبولوم کله چې زما نه غواړي کنه نو فَلْيَسْتَجِيبُوا دَامَنَا یوا دویم وليؤمنو بی او یقین دیو کی فما باندی چیز سوال قبلو لشم زحاجت پورا کو لشم زما سره سکمی نشتا شک دینکی شکو چی اللہم مین شئتا دا دینوی گو لکھا لاللہم یرشدون دید پارا چی دیتا دی ہدایت دروازی کلو کلیشیم او کنا دا خسام امیاش لکنا دیکھ خود ہدایت او د عبادت دروازی کلاوی گی تو دے ذکر کو شرط چیزو بسوال قبلوں کو پدی شرط باندخوا نو لعلهم يرشدون شلم فضیلت شو. یوشتم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. اول کې روزه ګرانه و، اول اسلام کې روزه ګرانه ولي مزدا حکم چې کلام روزه ما تکړه د ماخام په بانګ نو خیال کوي چې سترګې ورنشي او که ودښوي نو باس بیا بل ماخام ته انتظار کوي هر څه د نه پاتې شو پښمنه ورس ډیر سخت و نو د ډیرو نه پکې دا چالو شو چې ورو جماعت کړه نو فوراً خډوډې نه تیار نه پله و چکن تیارې دا دلته کې ودا سارو لګاو چې د ولو کوټی نو دبا شو نو بس هر څه به پاتې شو نو پدې کې د بازو نه ډیر نقصانات شوی کنه صبر څوک کولی شي هغه لوګه تند خوراکس کا خزان نه مسله ده خو نور خواهشات څوک کنټرول کولی شي ما دا غی ذکر کوي الله ښا حکم راغ جباس هغه پابندی ختمه شو ښا وستاو د پاره ټوله شپه اجازه ته خوراکس کا خواهشات وحل لكم حلال او رواش استاذ دفار علیلۃ الصیام الرفث پشپاد روجی کی الرفث ملاویدل الی نسائکم مخلو بیبیانو سراهن لباس لکم دی استاذ دفار جامیری پڑ دی دی وانتم لباس لہن او تاسو دی دفار جامیری او پڑ دی علم اللہ الله د مخ کنه خبرو هغه ته خارص معلوم کنه د سنه خبرو الله تعلم انکم تاسو چې مسلمانانو کنتم تختانون انفسکم تاسو خیانت کې ورزول یو خپل ځانونه تختانون خیانت کې ورزوي خپل ځانونه الله تعلم فتاب علیکم نو مهربانی وکړه پتا سبحان دی وافان کوم بچی اکله ز خیانت نه ریو معنا دا تختانونه چې کچره دا حکم وګت شوی لو دا مت تلک الحرمتو کدا حکم وګت شوی نو تاسو بازان په خیانت کې چولې وکړه شکر دی چې الله حکم بدل کو نو بچی اکلی دا خیانت نخوا یو قول داری ادویم قول داری چنا دبازو ندا سکارو نشویو او غیبی اثار مان را نبی علیہ السلام تے پریاد کو چې حلکتو و احلکتو حلکتو و احلکتو حدیث دی اغا صلیوی چی پیغمبرا زان میں محلاک کو ازان سر میں آکور والا محلاک کل بولی ایبت دا سکارو شو داول نمستر کی ورغلی وی اچی بیا پاسی دا مشپا کی نسپی نسپو میوا نو نبی علیہ السلام وی خوا کینا کینا ایدا دی چلو کان چی آتق رقبتن یو غلام ذات کا کفاره خیانت دنو شو رقبه خو سرد تاوی ناو با خود سرد لاز کی خودو ویده را سرشتا نور خو ما سرسنشتا غریبی ما بیوی اتعیم ستین مسکینن شپیتو تن لطو عام ورگ نا ویسوم شهرین دومی اشتی روجیو نیسا اگوی یو رض منیوه دور نقصان را نو شو نو میاشتی بس بیا و تویش پیتو تن لطو عام ورکا اغوی ما بین لابت المدینه تی افقر منی وی دا مدینه دی دو غرونو پا میند که زمان بلسو که جز نشتا تپوسو که نبی علیہ السلام یقین نو دیکھ یو سړی د صدقې کجوري راوړي یو لوی زامبیل یې په سر راغسته وکړ ویدا د صدقې کجوري نبی علیہ السلام یې وسړی سوشو اپاسو ویزا داوالا او پا دی حاجر مجلس یہ تقسیم کا مشپیتو نڈیرو نو یہ استا کفارا باداش اگر چاہ زمبیل پسر کنو کور تروان شو نبی علیہ السلام کو ارداد انسان کار دی مونگے دی کفاری نا بچ کو حدس راڑو غم نشتدہ سے غم پشا دیخا بس اگر کفارا شوار دیخا وسو مغا حکم دی اللہ خبرو چتا صبح خیانت کے چولی اقبل زانونا مہربانی اقلب تا زبان دی و بچے اقلب خیانت نا فل آنا اس حکم بلشان شخا دو گورا بدو دنیا یو سربراو یو بادشاو یو مشروع کنا اوغه ته خلکو عذر پیش کړی چې یا رسول مونږ کمزوري همغه هغه بسوي چې نه دا زما حکم دی که تاسو شلېګه کار سکوي وي دا منه ګورو والله رب العزت داسې نه دی چې کله وی نشو کول یو نقصانات تکیدو والله خپل قانون بدل کو واغې ته نه دی ویلي چې ګوره خبردار زما د حکم خلاف ورزي وکړه نو جهنم ته به نه الله حکم بدل کو ویزه د شپې پابندي ختم شو ها زید شپې په کې ازادي کوي فل انا پس وسو باشروهن ملاوي کې دي سره چې الله مخ کې پابندي کړو نو ګور پتا علیکم دویشتم شو بابان کوم دریشتم فلان باشرون ناس دریشتم بلاوی کے دی سرا ابتغو ما کتب اللہ لکم طلب کوئے دہاوی اولادو چلا لکلی استاسو پا قسمت کی دا مطلب وابتغو ما کتب اللہ لکم ردیو کپا و خلق بان چیغی رشتی کئی خبر ندی چې اصل کوما اسی دنیا یو خوشحالی ده اسی پلرمان ریجو ما نا فدی نیت باندی چه اللہ مولا صالح اولاد را کی او آغا با زمونگ دا پارا دیر لوی خیرو گردی فدی نیت بیکن نا حضر المذل پکی نشتا اگر ندی جائز با کما کتب اللہ و نداما طلب کوئے دہاوی چلا لکلی استازو بحق کی اولادو نو گورو میا کتب اللہ ہوئے چی لکلی دی نو بیا کمونگا وارو کن وارو ننا تو پریدا داغو لکل پریدا اگر سرستا سکار اگر دا اللہ قدر او قضا دارسی چی لکلی تو بے طلب کے خام و خاقا ام با اللہ استا بحق کی لکلی ام بے تو طلب کے کنا دا خو حدیثو چه نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چه دا سکی گی پا دنیا کی او توی چه اللہ دا جہنم دا پاروم خلق پیدا کرده ده و جنت دا پاروم پیدا کرده ده نو جسو کی جنتیان پیدا کردی اب آسیم جنتیانی نو پیغمبر تیوی بیا زمونگ دی عمل تا ساجت شو اسیدان کړو کله جنتیان لیکلی نو جنتیان به یو که جهنميان نبی علیہ السلام وی شدا تاسو سکویندا جنت ته پار کوي یا د جهنم نه ځان بچ کوي کدا الله حکم منه د الله د حکم قدر کوي هغه موږ د دې لپاره لګیایو چې الله ویلی دي مونږه بنديان یو مونږه په لنګورو چرس هغه هو الله ته معلومه ده مونږ د حکم تعمیل کو چې اقیم الصلاه و اتو الزکات پدی وسو عمل کوي چې مونږ یې نکو استاسو دې سره سکار ده ها تاسو غو حکم تعمیل کوي پیدا کړی نه رزق نظر کوي برکت نظر کوي سیدل نه نظر کوي نو وبتغوب وسرحام خایخه کلا زمون په حق کې لیکلي چې مونږ جنتیان یو لیکن مونږ ته حکم دی چې وبتغو طلب کوي کوشش کوي ځان کړوي افغان له خبره هغه چې الله لیکلي ستاسو په حق کې وکلو وشربو کلو شپږشتم وشربو ویشتم خوره اوسکه حتا ترغی پوری تبینا لکم الخیط الابیدو چو گو ریسمان تا چخ کارشی تاصل اغا مز سپین اغا تار سپین من الخیط الاسودی داغی تور تارنا اغا سپین تار سده من الفجر چی اغا وقت سبا ده باز بیا پابندیو که خوا داغا پیشمنی وقت ده بیا داغی نپس بخوراک نکوه خوا نو تر دغه وخت ته پوره به یو سړی خوراک سکا کوم کوي کنه خوراک سکا او نور به خواهشات کړي نو غسل به لانی کړي هدي کې حکم راغی چې ثم اتم الصيام الى الليل بس بیا پوره کې روزي تر شپې پوره چې دومره لږ وخت کنا چې خوراک سکاک پکې وکي انور خو وخت نه نو بیا وسه چلکه نو قران نه پته ولګی دا چې په دغه سر روزي ته نقصان نه رسی کتا سار د مانځو خو یا د ورختو یا ور پسې هر وخت کې خپل غسل وکړه نو روزي ته نقصان نه رسی زګدا تیم مسیام نه پته لګی ها چې اوسړي وسنګرو یې پوره کړي هله چې د دې پابندۍ په نه یې کنه ها تامن چې واجب شوی په چرته وختي نیمش پکې یا سو وخت کې خو لیکن غسل نه دې کړي نو بس په دغه باندې کا ار وخت کې کینو نقصان نه رسی زګا سم ماتم مسیام ویلې بیا پوره کې دارو جی تر شپې پوره تر ماخامه ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد ها نبا ملاوی گئے چیئے تاسو اعتکاف تناستو پا جمعاتونو کی ناخو اجازت نشتا بیاخا او اسو اعتکاف ندی پورا شوی لس رضی اتراغی پورا با ندی کورتا فدغ نیت باندی اسی تلل منا ندی فدغ مباشرت منا دی خوا گور نور دوینو که دو مباشرت دا مانا نی نوری معنی تی مرادی و دلتا تی نخاص معنی مراد دا دلتا بلا بلا معنی ندخا تلکا حدود اللہ دادا اللہ احکام دی ولی پورشو کنخا دا سماتی مصویام یو کم دیر شمشو اتشتم شو اولا تباشرون نیو کم درشم او تلک حدود اللہ سر درش پورا شو دا جسم را ذکر شو دا دا اللہ احکام دی اولا تقربوها نزدین شدی تا پا بنیت ایسرا چی دا نما نما او دا ننا نزدین شو تا احتیاط بکر دی رو کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دا دا اللہ کمال دی چ بیانی خلق تا ایتن خپل لعلهم یتقون دې لپاره چې بچی د ګناهونو نه سلورم اخری حکم دار چې د رشوت نظام ساته هر حرام مال داغینا نو الله په ملک امن راضی ښا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونا دیوبل اموالکم سمانا پل مال وسړی نخری نا دیوبل مال یادی اموالکم یې زکووی چې مسلمانان ټول رونه دي کنه نورت بداسې غنی لکه خپل ځان تامن خپل ځان خپل ځان د مطلب دا چې خپل ځان له تکلیف نور کې نو هغه لبم نور کې کنه نو چې ته دا غمال خوري خو هغه له تکلیف ورکو مخره مالونه دی او بل خپل مینځ کې په غلط طریقې سره بل باطلې په باطلې طریقې سره نو یو خو د عقل معنا کې عموم دی ښا دا نه چې خوره ما انور زازان د پیجامې والا اختر له او دا وکا نه نه وی چې والمراد من العقل ما يعم الاخذ والاستيلاء دا کل نعامه معنا دا اغستل او قبضه کول دا ته مراد دی یو بل په مال قبضه مکو حضور چې اکثر خلق سکینو د خوراک د پاره کوي ښا د دې ګیډې د پاره کوي نو قران ځکه لا تاکلو وي ښا او حرام ستوي بل باطل کسرقت والغصب وكل ما لم ياذن باخذه الشريعه غلا شو غصب شو جیب کټ کول شو او ډاکی کول شو ادا سه هرغه چې شریعت داغي اجازه نه کړې کنه او ته اخلي نو دا باطله طریقه ده ښا کا سود دې نو باطله طریقه ده کړې شوت دې نو باطله طریقه ده او کا غلط بيوع دي غلطه بيع غلطه سودا کوي نہ باطله طریقه ده ولی سودا دې وکړه پیسې دې ورنکړې او ته دې وی چې راشره وشینو نو دا خو بیان ده بیا کې هو تعین شرط دې پروازو سره مقرر کا تاریخو سره مقرر کا چې وشینو نو دا حرام شو او دا واسي سو قسمه حرام دي اگر رستو اخري حصہ کې بیا راځي نو ټول په دې باطل کې په دې باطل کې داخل لخوا دغه څه دا خلق چې په سبان دی اخلي په کوډو په منترو دې مال لپاره دا ټول حرام دي ځکه شریعت د دې اجازه نه کړي چې دام سبا یې دا دام اجاره دا دا کم شی دی دا مال دی دی ته نه بای ویلی شي نه ته اجاره ویلی شي نه ته مزارات ویلی شي دا ټول باطلو کې داخل دي چې دا خلک په سبان دی اخلي سړی بوزي او یې تعویز راويستو ها پیسې سور واغسته یار وی هغه 400 ګرام شي وی دي نو زه لاسو زارو نه کم نه زما ا ته داسې ظالمان دي ښا د دې چې روباس انده تپتای دا دکړی کنا کړیوم دی روباس یم دی دا هغه ته پتر چې بل څوک نشته په دې علاقه کې نو که څوک پکې نوم دل راضی او ته وی چې دی به دا ولته یی مخامخ د دروازې د پاسه په بلې کې وی دغه کې او کله وی چې د انغری کې وی حق کې کله وی نو چې بیا وروسته وی کې د غوبل جوړ شي کنه نو ته پس راضی کنه نو ته خدای معلومی نو ایدا ده او کنه نو چې راو کنه نو پاندوست را پری وځي وګوروي معلومی کو ا په دې باندې مال دولت پیدا کوي ګور ظالمان بل باطل وتدلو بها ال الحکام او ڈالے کوئی دی لرا حاکمانو افسرانو تا لتاکلو فریقا من اموال الناس چی اخرے یعنی قبضاو کے پا یو حیسا دمالونو دخلقو بالاسم پا ظلم سرا وانتم تعلمون او خپوئی گئے چی دا دما حق نہ دیکھا رشوت ستوئی دیتوئی چی او شیستان نہ دے خو ته حاکم له پیسې ورکی چې دا ما پسې ولیکا نو کاغا دکان دے او کاغا کور دے او کاغا دا ڈیران زے دے او کاغا زمکہ دا کار سدی او دا پیسو پو جاغتا پسیولی کو او حق دا بل چاو دیتا رشوت ہوئی یا که دغا شینو یوزای که دیر خنو کریو او بلچا پسی داغی کال تلیو چراشا او داستازه دی نو بل خبر شو مالدار ناو پیسی ما سیور کلی او غطایوی چی دا زمان دا زی حق دی اگه دغا سگر دیش پارسو می پاس کلی دی په دې ولګید نو هغه د لور کو پیسې واغستې دا رشوت شو چې د بل حق دی ورکو په پیسو باندې دې ته رشوت ویخه ها چې ستا خپل حقي او نه درکېدل او ښکار ده ته وی چیرور ټیک د مونږ پویګو دا ستا حق دی دار سجدې مونږ له کوم څه په کار دی کنه مونږ څه تناسیو نو ورکو له زهره ورکاول ته په نی ګناګار کار سین په غی باندې وایخه چې تا خپل حق نه درکې به د پیسو نه ندی ته رشوت نشي ویل دا رشوت نه دی دا خو دغه مثال لکه ته بار ملک تزي او ایجنټ له پیسې ورکې دولاکه درې لکه او غته ابوزي نه رشوت شو نه هغه ته لکارو کو تله زایو کوته او ستا حق نو ارسو کې بوت لیشو نو چې ستا خپل شی یو غته تن را رسی ا دغه د پاره ته پیسې ورکه په دې تنه ګناګار هغه په ګناګاری چې دا دغه حق دی اوم په تنخوا اخلي اوم په خلکو نه اخلي نو هغه ځان لا ډیر لوی جهنم تیار کړه تدلو دلوا بوقی تویلی شی امیشه چی سوک چال رشوت لینو تیلے کے چولیو روانی خوا بوقی تی جوڑا کلی خوا چو خوری تاسو فریقن مرا دلتا حصد مال یو حصد مال دخل قنا بل اسم بظلم سرا وانتم تعلمون او تاسو خوب ہوئی گئی چدا زما حق ندے و بس نی پریدم وطنو خوا دا دې دې پوری هغه څلور احکام ذکر شو سیاست مدنیه ذکر شو دو بابا په مسله jihad کې تدبیر المنزل برازی مخکې یو سو امور بیانې یو رد رسوماتو دا ولي ځکه دې سره امن ختمي کنا دا احکام چې مخکې ذکر شو د امن لپاره ذکر شو څنګه په دغه سره امن خرابې دو نو دغه سي پرسم او پرواج سره امن خرابې یو د دې ابل بیا با دعوه ذکر کید قتال فی سبیل الله هغه کې و شرطونه بیانې چې jihad کوي قتال کوي ولیکن طریقې او پیجنې دغه طریقې دي ښا او بیا و د اسانتیا لپاره د حج او د عمرې ذکر وکي چې د دې او د جهاد یو بل سره ډیر تعلق دی ها یسالونک تفوز کیستان عن الاهل په حق د میاشتو کې څه مطلب مخکې د رمضان ذکر وشو شهر رمضان الذي انزل فيه ابي اي چې فمن شهد منكم الشهر چا چې میاشت د رمضان اومنتا او حاضر شو تا نو د دې میاشتې ته مخ شو نو دا تاسو نه کوي چیرې دا میاشت سور ودی نه او یا د دې د لیدو سب طریقه دا کنه دا تاسو نه کوي خو دا تاسو کوي چې دا میاشت کمیږي زیاتې په یو میاش کې اول کمی نورو درسته شي نو بیا په کمی دو روان شي او نور په یو حال دی نو یې پیغمبر دا ولی داسې کیږي د کمی او د زیاتی تپوس کاو کنه او دا سوال به فائدې ولی لیکن نو دنیا پیدا شتا او نو د اخرت پیدا شتا کدی تا پتو لګی نو سو نو سوال دی غلط ته نو دام یو لوی دنیا کې رسم دی چې خلق غلط سوالونه کوي ښا نو الله منه کوي چې غلط سوالونه مکوي نبی دې سلام ویلو چلما نکړی عن زیاعت المال و کسرت السوال او القیل والقال عمر ډیر قیمتي شی دی دا مزایا کوي فقیل او قال باندې چا غداوی ما داوی پګینټو ګینټو لاړی دا څه کوي او عقل قیمتي شی دی نو په پیدې سوالونو باندې مخرب وای چې سوال راغله دی او په دغه کې سوال راغله دی خلق لزین خرابوی خواه بی پیدی سوالونا او وزیعت المال او مال مزایه کوئی داد اللہ یو امانت تی سوال که استانا پا میاشتو پا بارد میاشتو کی دا کمیو دا زیادی قل و تغوایا او هی مواقیتو للناس والحج سوال با ام دا سکڑو خواه چی دی که دمونگ دا پار سفه دادا نو وایا چې دا میاشتې وختونه دي د پاره د خلقو لناس معنی د خلقو څنګه وختونه دي څوک به زکات ورکي نه به وی چې د زکات میاشت کمه یو ده نه په میاشتو سره معلومی کنه څوک وی چې نیټه وای چې سره کړی چې په پلانې میاشت کې بده درکوما نه به څنګه معلومی د چا به د حج اراده یې نو به د میاشتو معلومات کوي چې د حج هغه میاشتې به کې کمی دي څوک به داسې زنانه به یې خاوند به یې مړي نو هغه به وایي چې ما ته خو حکم دی چې څلور میاشتې لس ورځې به تېره چې دا میاشتې کمی کمی نو هغه به دې معلومات کوي د خلقو د پاره په دې کې دومره فایده ده ښه اکثر احکام دی پوری تعلق ساتھی خواه والحج و خاص کر دا حج دا پارا دے ردو کو پا بی فیدی سوالو نو باندی چیغا سوالو نمکوئے چیغی کی فیدہ نی نو اس رد کی پا بی فیدی کار باند کارو نے غلط تھی بولی عربو چی بوی کل حرام تارو دا حج نت بیو کو او بیا به ضرورت پیښ شي چې کور ته ځما نو په دروازه باندې ته په کوڅه باندې ته نو د شاده غاری برا واولې دو یا به چنا سورې کړه دا کار وکړه دا ولي وهم اغسته و چې په دې کوڅه باندې مونږ ګناګار تلیو او اوس خو مونږه د الله فضل په احرام کیو پاکیو نو بیا په دې کوڅه نه راځم دا وزغی و غلط خیالو و لیس البرو او ندا سنیکی ندیس سوابو بینتات البیوتا چرات لکوی کورنو تا من ظهوری ها دا شاگانو نا ندوارو باندی ردو که چه غلط سوالو نمو کوی زان لعقل مخرابوی غلط کارو نمو کوی زان لجون مخرابوی ولیکن البر من اتقا نیکی چی دا او ثواب چې دی داغه چا دی چې د الله نه یریږي 400 دینو په دی کې دی ښا چې وبنده د الله نه یریږي نو غلط کار کول شي هغه بیا د کوټې شاته راولې دی شي هغه غلی خدای دې د الله نه یریږي نو ښا واتل بیوت من ابوابها رازه کورونو ته په دې دروازو باندې دام سره جوړی کړی دی ملاوی چی او شی دی او کار د پاره جوړ شوی نو هغه کار ته نه اخلا په دروازې جوړ شوی دراتلو د پاره نو راځه به کنه دغه اشاره د دې ته چې د مسلمانانو د پاره د عمل کولو طریقه د سنت ته د پیغمبر چې دې عمل کینو په سنت به کوي واتل بیوت من ابوابها او پرسم رواج به نه کی زکا اخو داس دلکته چې شادغالی کوړت راځي سنت پیغمبر یو شانتی دی او ته بل شانتی کین او غیر سره مقابله کې ته تم د عربو د جاهلیت هغه کار کې راتل کوي کورونو ته د دروازو نه فتقوا الله یریګه د الله نه لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ. دا خبر هغه سره لړه چې څنګه مخکې احکام د امن لپاره بیان شو دا احکام هم د امن لپاره بیان شو. دا چې به پیدا سوالونه مکوي دا غلط رسم و رواج او به پیدا کارونه مکوي دا غلط کار در مسلمانانو شان نه دی ښا. دا چل به کو قسمه قسم رسمي رواجی کارونه پکې نو اس داوا شروع کوي دا ذی حسی ځکه مسله د جهاد شروع ده او د جهاد حکم پکې نو راغلی نو دا راغلی او دا غي شرطونه وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم جنگ کوي د الله په لار کې فی سبیل الله جهاد دې ته وي ښه د لومبی راول چې نیت کې اول سن راولي چې دشمن باندې غلبه کوما زمکته اخلمه بدلته اخلمه او خپل قیدیان را آزادومه او دا ټول فی سبیل الله ندی کنه ښه وصله براولمه غنیمت براولمه نه نه فی سبیل الله صرف د الله د رضا نیت کوا اگر چا سره جنگ کوا چې تاسو سره جنگ کوي یو قاتلونکم څه مطلب ته به اقدام نکې چې دشمن حمله وکي بیا ته اجازه ته ځکه یو قاتلونکم یې ویلې ښا ولا تعتذو او زیاته باندې کوي څنګه زیاته نهى عن السبيان والنساء والأحبار والرهبان كنا ما شمان بنا قتلوه زنانا بنا قتلوه داغي دا دين مشران بزرگان راهبان أحبار بنا قتلوه دا زياده ده كنا ولا تعتدو إن الله لا يحب المعتدين بشك الله محبت نكي دا زياده كون كسران وقتلوهم قتل كذي لرا حيث سقفتموهم كم ذي چه امم اذي لرا واخرجوهم من حيث واخرجوكم اوی باسه وی شره داغا زینا چه تاسو یه شره لیه تاسو یه دمکین شره لیه کنا بچنن اللہ تاسو لغلب درکلا نوی شره تینا مکا معزت نپاکا که یا با ایمان رولی باس او که نراولی نو زیبا زن لبزه گوری داده مومنانو زیده من حیثو اخرجو کم دا غزینه حیثو مکانی چه تاسو اتنه استلیه والفتنه تو اشد من القتل و نسوال پیدا شد چرا دا قتل خوم دیر لوی گناه ده حدیت مسلمانان جیحاد وی نوست که داست پا بلا طریقه وی نو خبا و اخوات تا قتل لی قتل خو گناه ده نو اللہ رب العزت وی چه قتل یو گناه ده ٹک ده و خبره چه پا دی قتل سر سمر گناهون لرکی گی شرک پا دی سر لرکی گی ظلم پا دی سر لرکی گی کنا چه دا مشرکان یہ کئی دبیت اللہ بی ادبی کی گی اگا پا دی سر لرکی گی نو چې یو ګناه داسې هغه بیا ګناه نه وي اخو د ډیرو ګناهونو د پاره سبب جوړ شو نو دې ته ځکه جهاد ویلی شي ښه ول فتنه تو او دا شرک چې دی اشد و ډیر سخت دی په ګناه کې من القتل د قتل نه نو دا غي د لری کول د پاره الله قتل جایز کو نو دا نه چې ګناه هغه سره به نور اسباب نه غلی بنو ارس قسم و سرا و دیکی بیسا حکمتی خواه ولا تقاتلوهم جنگ مکوئے دی کافرانو سرا عند المسجد الحرام ومسجد حرام کی دی کے من شوی دا دی حرمت و عزت تے ندلتا وہ سرا جنگ نکوئے حتی یقاتلوکم فی ترغ پوری چی دیتا سرا جنگ کی پاگے کے اغیه قدر عزت نساتی فین قاتلوکم کدی جنگ کوتا سراپ دی حرم کی فقتلوهم نبی قتل کے یا تا سنے گنانگار ذکر حدیث کرا گلیو چی المتصابانی ما قالا فعل البادی منہما لگے ادوتا ندی اوبل تکنزل کی یوم کی بلوم کی نویلیو چې د دې ټولو ګناو پاغه چای چې شروع یې کړی ده چې چا مخ کې کنزل کړی دي نو دا رستو د کار سمرو دا ټولو باغ باندې بوجي ښا ځکه هغه ولا سبب جوړ شوی دی چې دا کافران تاسو سره په دې حرم کې جنگ کوي نو د دې ټولو ګناو پاغه باندې تاسو ته نه بچی ښا ځکه بیا سره قتل او جنگ کوي کذالک جزاء الکافرین دغه سزا سزا د کافرانو پینن تاو کمن شو د کفر او شرک نه پین الله غفور رحیم بیشک الله بخشش کوونکی دی مهربان وقاتلوهم حتا لا تکونا فتنه جنگ کوي دی سرا ترغه پوری چې پات نشي شرک زور د شرک فتنه معنا غلبه د شرک که شرک یې چرته ګټ کې نوې دي کنه هغه په نشر کې صاحب ده ها په چې زور یې نه ښکار نه کیږي په لارو کوسو کې نه کیږي دانو ويكون الدين لله او شي دین او عقیده خاص د الله شي आवाज او بلنا خاص الله ته چې بل جانم پکې نه یې سورا وازونه دنیا کې ها نشتا کنا دینو فینن تاو کچر منشو تو بیویستا دخپل کو پرو شرکنا فلا عدوانا پس نبی زیاده اللہ علی الظالمین مگر پظالمان خلقو الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص میاشت دا عزت چی دی فبدلا دا میاشتو دا عزت کی دی چې څلور میاشتې په دې کال کې د عزت دي او حکم شوی چې دی کې به جنگ نه کوي نو اوس چې هغه یې کوي نو بیا یې عزت دی دا خو د بدل خبره ده چې هغه یې قدر عزت نه کوي او هغه په کې حمله کوي ان تاسو ته اجازه ده میاشتې د عزت چې دی په بدلا د میاشتو د عزت کې دی والحرمات او قصاص او څومره د عزت سيزونه چې دی اگر ټول په بدل دی هغه حرام دی د عزت ته کمیاشت دی د عزت ته دغه سي نور چې الله ولا امن ورکړي هغه ټول حرمات دي او په ټول کې قانون دا دی چې قصاص نو د قصاص معنا کوي ها معنا دا ده فمن اعتدى علیکم هغه څوک چې زیاتې کوي په تاسو باندې او خیال نساتی نو د میاشتو نو د حرم نو د او نو د حاجیانو چې لکه احرام کیو ظالما د څومره حرمات دي فاعتدوا علیه مثل ما اعتدى علیکم سزا ورکه زیاتې معنی سو مشاکلت ته سزا ورکه دل را پشان داږي چې د څومره زیاتې کړي پتا سو باندې بمثل ما اعتدى بالکل تاسو طرف نه بزیاتې نه ښه ها ناغاسو که یو تنه قتل کړ یو ته قتل کړ کلوسته نه قتل کی لسته قتل کړ خو زیاتې او بالکل نه بمثل ما اعتدى ها نو په دې ډیرو آیاتونو کې انسان ته اجازت شو د اجتهاد ولیدا مثلیت په څوک معلومي بنده په خپل عقل سره به معلومي نو تاسو مخکې هم ډیر ذکر شو وَعَلَمُوا واتقوا الله يريك ذا اللعنة وعلموا فوش أن الله مع المتقين جل أمر قريد متقيان ذي الله واستاصوا امداد كي يريك ما وأنفقوا في سبيل الله جهاد بيد انفاقنا نكي كنخا دو سر خام خائي خرچو كي ذا اللعنة بلار كي في سبيل الله اللہ اللہ ارسدا جہاد اللہ وی دی کے خرچو کہ خا دی کی چدی اور روپے ورکرنو پکروڑونو باندے دا خا ولا تلقوا بایدیکم الی التعلقہ مغر ذ یخپل زانو نا پخپل لاسونو باندے ہلاکت چین فاق نہ کہ نو بزان ہلاکت تور زین فصل بنئی راشن بنئی سرلی بنئی اس بنئی نو دشمن بغلبو کی رضا دا سشواله کتا جی بخپل لاسبان زان حلاک کخا و احسنو او اخلاص کوئے یو بل سر احسان کوئے دا عام خبر دا خا چلو یو بل سر احسان کوئے ولی دا وقت پارچا باندی رازی نن بستا جتی اور حیران بے خا پچی او بندتا سر اخلاصو کی ای کار قسم اخلاصی خا کاسی تسلی دل درکڑا چه خیر ده خدای با خیر کیو دا خو اس خبره نه دا پارچا باندې نو د احسان کی راضی اگر جیب ته لاس کو نو په احسان کی راضی نو الله وی احسان کوي او بل سره بشک الله محبت کوي د احسان کوونکو سره تهجد او عمره مسله به ذکر کی وګدا ولی زکه جهاد او دا یو شی دی په جهاد کې هم بندا خړ پړو ببر سره منډیو یو دې بل دې دا او حج کې هم دغه سیدا طوافونه دي چکرې دي عرفات ته یو پلا بل پلا او کله په یو لنګ کې او صادر کې نو د دې ډول یو بل سره ډېر مناسبت وه فاطمه الحج والعمره لله چې شوروم وکړه نیت اومتانو نوستر باندی که حج دی نوم فرس شو که عمره دی نوم فرس شو او اسی چی دی نو اسی خو حج فرس دی و عمره دی مونگ پنی سنت تا چسو کی واجب وی نو آگی دا دلیل پیش کی چی واتیم مونه دی راغلی امرو مونگوی دا خدای بنده امر راغلی خسی ویلی دی چی پوره که د شورو خبره خو نه ده ندی کې زوم باندې ما چې اوسړي شورو کړن پاغه فرض شو لازم ان نفل بالشروع هغه مسله ده دا ست دلیل نه ګرځي ابتداء ان ما ته دلیل خویا چې عمره واجب ده نشته پوره کې حج او عمره خاص د الله د رضا لپاره انما الاعمال بالنیات هر عمل کې نیت شرط ته ها فین احصرتم اوس مسله بیانې چې کله خلق زی عمره لا یا حج لا خو په لار کې بنشي ولی یا بیمار شو لکه حضرت عائشه بیمار شو نو عمره ته پاتې شو یا دشمن در بند کړی و چې نه راځي نو بس خلق واپس راغی حج پاتې شو عمره پاتې شو لکه حدیبیه کې صحابه راتلو سوال له سو کسان نبی علیہ السلام سره او کافرانو وی چې نه راضي نو غیل تکې نه است بس رانه لنو دې ته محصر ویخه د محصر دا حکم دی چې دې به ال احرام لګوتی ورولي چې او قرباني ولېږي او ال ته په حرم کې حلال شي بس دیو بیا ځان از ځان نشي آزادو لخوا دا حکم اوس کده قرباني ولي غلا په هغه کې دروازه درې دروازه لګې دي کنه او دته ضرورت ډیرو د بدن صفائی نو یو غنټه نشه صبر کولې نو بس صفائی وکړه ها ا قرباني له نه در رسیدلې نو الله وی بل بوس لګینو او چې تا د وخت نه مخکي صفایو کړه نو اس ببل لیگی نو خوا فین احسرتم کتاسو بن کلی شوی پلار کی دا حج و دا عمرینا پا مستیسر من الحدیو نو پتاسو لازم دا یو اسان قربانی گڑا بیزا تاولیگا نو بیا با احرام پران زفا ولا تحلقو روسکم مکلو مخر سرنا حتا ترغی پور یبلغ الحدیو محل چورس یو قربانی زید حلالی تا او تا تا خبر راشی چی مونگ استا قربانی اکڑا نو دوست سر اخریا و صفائیو کا فمن کان منکم مریضن اغسوک چو پتاسو کی بیمار او بیهی ازم من رأسی ہی یا دتا تکلیفو دخپل سرنا پخوا خوڑیرا ناگائی و صفائی نو نداو کنا نو نبی علیہ السلام یو صحابی توکا تو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نو پا دی مخ باندی دا سپگی را روانی وی نو تیوی چی ایو زی کا حوام مکا سجور دی خپلو گڑو بیزو تانکڑے اگوی او بیزو خرے بلا قربانی باور کنو چی وستا تا دمرا تکلیف دیکنا تب پا دی کی بسوک سبرو کی ایو زی کا حوام مکا شیخ العزیز ته یو طالب عبارت وین داسې وی ایو زی کا هو امک نا وی بس اتری گا کار دې خراب کا خان عبارت یا خدای ته دا خو دې شاعت والو کار دې ها چې لکه د مې پکې رواني الکه ایو زی کا هو امک مور دې چانه جوړ کړه ایو زی کا هوا امک تنکڑے تو اگوی آو نوی صفائیو کا کنخا او بیهی ازم من رأسی ہی ضرری تکلیفی دا سر نخا ففدیتم من سیام نوس یو بلا فدیه بور کئی چه دا وقت نمخ کی صفائیو کلا ابسی من سیام دری روز روجی او صدقت یا شپکتن مرول دا سر دی او نسکو یا یو بلا قربانی گڑا بیزا اس کا حدیث نوے کنا نونگ بدا مانا دا کم دے نکولا چی دری روزی روجی دری وزی رکم دی او صدقاتی دن رشپک کسان دا خو دا حدیث نا معلوم شو نا قرآن بی دا حدیث نا نشید دا کولی خواد فیضا آمن تم کل چی پا امن ارسی دے خیر خیریتو پلاری کے بند نشوئے حاجی ارسی دا عمری والا ارسی دا نو حاجی چې د بر د لری ناراضی کنا نو هغه اول نیت کړی د عمره چې زه لړ شم نو فوراً به عمره کوم بس اجه عمره کوم حج ته لار وځي نو بس ځان بازات کما او دغه سی ګندلې جامې بواچوم او چې کله د حج ورځ شي نو بیا به نیت تړم مونږ خلق داسې کوه او دې ته تمتع ویل شي تمتع فمن تمتع بالعمرة يغسو چه فیده حاصل کی پا عمری سران الى الحج تر حج تر وضو پوری خوا اگردی پا کیا ولی احرام کی غسوک نشی گردی دی خوا پوچی دا عمری نا ازاد شی او لسور دی ارسور چی نو آگی که دی لڑشی زیونو گوری اگا مشعور کنا اگردی را اگردی پا کی سمرا فیده حاصل شو نو عمره او مکلاوس به حجوم کوي دواړه به یو ځای کوي چې څوک دواړه یو ځای کینو قرباني په لازم ده فمسته سرامن الهدیه لازم ده په د باندې اسانه قرباني فملم یجدو هغه څوک چې ځان وته معلومی چې ما سره پیسې نشته زه به قرباني په سوال وکم او یا التتن چې په طواف کې جیب کټ کو دا خوشتګه نه وسوم کټ کی او هغه جز دغه صفات شي قربانی نشی کولی نو اللہ آغتا طریقہ خیخا فم اللہ می یجد آغا سوک چی پیسی نمی چی قربانیو کی فسیام سلاست ایام فی الحج دے بدری رو دی روجی نسی فدغی حج احکامو احکامو کی خوا او کمو اتما نهما لسما خونشی نوی اختر دیکھا نا خوما اتما نهما دادی دی فی دادری پا حج کی و سباتن اور و دنور ایزا رجاتم کل چه واپس شیطا سو کلیتا یا فارغ شید احکامنا سور شوی تلک عشرتن کاملہ دا اللہ سرزی روجی شوی دا قربانے پا زیبان دے ذالک دا حکم چې دی لمن دا غچا دا پارے لم یکن اہلوه چنوی کور داغ اہل داغ حاضر المسجد الحرام دغه مسجد حرام سره مکه کې اوسیدون کې نه ښه مکه والو باندې قربانی نشتا زګه هغه صرف حج کوي عمره نه کوي اجه صرف حج سو کین باغه قربانی لازم نه ده دا چې زباره سو راضی حج او عمره دواړه کوي که پر یو نیت کې به جدا جدا نه باغی به قربانی لازم نه زګه وي ښه واتقوا الله ويريغ دلنا وعلموا قوشه ان الله شديد العقاب چې به شکل لري سخ عذاب ولرم که په دې احکام کوم الله خلاف ورزيونه فرماني وکړه واخر دعوانا